خلاق إلا لا يا رب يا لا لا إله إلا لا يا جبار لا إله إلا الله كوان يا جبار لا إله إلا الله سانغوتوري موسى بار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Aborija la ilaha illa la sangouture ya gabar ya ya gabar borom daru mutu nga dal mutel ño ture man lingore ya gabar ya donu nabil mustafa ja yalla borom daru la ilaha illa la sangouture ya gabar Ya donu mam kharimo ja yalla borom daru muccu nga dal muccel ño sangouture ya gabax ya donu mam ñambe daru ja yalla borom gaaju geeyu leer ye yaay borom la ilaha illa allah la ilaha illa allah sangume jala ma borom daru ya gabax sangi bi neena liñ leen fekke dal na xef bo jige seigne touba di wax ne bo dege seigne touba di wax ne ya khadimul muhtar la tan sahab yow mi nga xamne yaay liggeel yonenti bu fatte ay andondo man yeen tan par matu matu ndax bo leen fatte yow mi tag yonenti bi sa tag rafetu wala lu mel ni motax lolou lu mel ni motax liggeel yalla benn jëm man ko liggeel yalla benn jëm man ko motax kuko yalla ma sa yende motax kuko yalla ma sa yeen soxla nga ndimbal soxla nga ndimbal yalla sa da waxon ne man ansari illallah yent yalla insa dafa waxon ni kan moy ki may jappale ci liggeey bi yent yalla sal yu yott tan ci tata waxon ne yalla ñaari omar yi kenn dugg ci l'islam yent yalla mohammed waxon ni yalla ñaari omar yi kenn ci ñom dugg ci l'islam seigne touba itam kero ba ma fere fa ñewi lam bëggon kero la seigne touba it kero ba ma fere fa ñewi lam bëggon kero la liggéey yàlla bu mu mos a doon nii la mos demee liggéey yàlla bu mu mos a doon rek nii la mos di demee kon alhamdulilah ñu ngi sant bu baax kon ci melaw yi ñu leen fekk kon alhamdulilah nee na mi ngi sant bu baax ci melaw yi nga xam ne moom la ñu fekkee yëg nañ ne dara du taxaw yëg na ne dara du taxaw li ñu war a wax rek lu ñu war a wax rek ak lu ñu war a def rek ak lu ñu war a def rek ñu ko wax ak ñu ko defandi ñu ko wax ak ñu ko def ñi ngi fi kenn nañ ko bëggee it nag kenn nañ ko bëggee it nag kon loolu dalal ci kon loolu dalal na xelam kenn rek yow nga ko waxee ci sàq léegi nee na kenn rek kay wax kaddu gi kaddu yonenti bi la kaddu gi kaddu yonenti bi la wala nga ne kaddu gi yàlla la wala nga ne kaddu gi yàlla la jot li rek a ñu ci war jot li rek a ñu ci war moo tax yàlla waxoon ko yonenti bi moo tax yàlla waxoon ko yonenti bi ba ndex ma untile ilayka lii nga xam ne moom la wàccee ci yow na nga ko jotali kon jot li googu rek mooy wéy ba bis yàlla tey kon jot li googu rek mooy wéy ba bis yàlla tey kenn amul sa waxi bopp kenn amul sa waxi bopp mbaa say diglay bopp mbaa say diglay bopp mbaa sa programme bopp mbaa sa programme bopp programme yàlla programme bi programme yàlla la moo ko rëdd teg ko moo ko rëdd teg ko wax ko wax ko jotliko ay yonentam sant leen jotliko jaam yalla ñu jotliko jaam yalla jotli gogu leen moy dox bu bis yalla tay jotli gogu leen moy dox bu bis yalla tay bi motax cheikh moussa waxon ne xawma yonent la xawma duma yonent waye lañ leen joxon lañ ma jox waye lañ leen joxon mom lañ ma jox harfan bi harfin lool na kon ñokoy jangal lolu kon ñun ñokoy jangal niñ ko mëna déggé la ilaha illallah gis nga la ilaha illallah fi la ko cheikh moussa fek fi la koy bayyi momuko turu yalla la waye nak liggé na ci liggé bo xamné ñepp ng koy joxañ baram dé ñepp ng koy tuddu dé kon yaakaar na né yamu ci wax yamul ci wax yamu ci la ilaha kasse su yamu ci la ilaha la kasse dal ñepp koy dal waye da to ko romb waye da ko romb na romb tour wa ba woné jëm ja ñi gis jëm ja na ñi gis jëm ja diko waxé diko dund dañay wuté ak ñi ko gisu dañay wuté ak ñi nga xamné gisu wuté gogul nak wuté gogul le motax ñu ber ko ber ay ñaña wone kon ñom ña xamul su ko defé ñom ña nga xamné xamuñu ñom ñoy am xalaat waye ñi xam ñom xamnañ li nekk ñom itam xam lañ nekk waye ñom li nekk ñom xamuñu kon nak bu seet amone kon bu fekkon seet amna ñom ñoo waron seet li gaay ñi ñom ñoo waron seet li gaay nekk ndax jar nako wala jaru damay wax ne nit ko xamne gëno ko gëm yalla gëno ko bëgg lu baax ëpp loko xel loko fekk mu necc te forcé wuñu ko te loolu ci la bëgg jéxal dundam yow bu amon xel yow bu fekkon am nga xel yow ya wara sét lam yow ya wara sét li nga xamne ci la ko ndax mom yow la nga nekk xamna ndax yow la nga nekk mom da ko xam loolu tay moy arif ko defé kon ñu sant yalla baax biñu yalla baaxé lu mel non te mu doon lu tumaranké lool ci jamono dénga nako serigne touba waxé ndax yayti fihi ma amatuhul wara maangi dundal ci xam xam bo xamné bindé fi ray nañ ko minal ghurum israful kara ndax gemmentu ak nago mo len japp xam xam bobu len moy bi nga jëkte xam xam bobu len moy bi nga xamné mom lañ jëkte cheikh moussa daan na wax ni motax cheikh moussa daan na wax ni kep ku ngeen dajel te du li ngeen yek la yek te du li ngeen yek la yek li ngeen yek mo gën la mu yek la ngeen yek mo gën la mu yek ak ku meuna doon fi ba aduna tukki na benn baat la benn xam xam teyit ñu sant yalla gis nga yalla mbiram leppam kanam la jëm waye du delu gannaaw mukk lepp luy delu gannaaw du yalla wala budé yalla rax nañ ci lu yalla waye budé yalla rax nañ ci lo xamné du yalla yalla lay kessé kanam rek ci zahir ak ci batin borom xam xam yoon demb muy awliyaou ya gor yalla ya ku ci del saaton jamono kep ku ci del saaton jamono dum gëstu war xam yalla ndax jamono raw na waye yegul ko ni saay bi mel ni la batin borom métier demb ya ku ci del saaton jamono kep ku ci del saaton jamono métier ma nga jangor dim ko jangi war ndax adina raw na batin bi def net batin bi ni kep la nek motax bo degge serigne touba namuy waxe do deg ko waxe sa lolé nak yokug yalla mo mel tay lam yegul kuko yek lepp lu wax nga saña wax lu ko romb ndax ka doon wax demb rek kay wax moy ki wax te maarifa dox to ne day and ak jamono te maarifa sa su nek da fay and ak jamono motax na kon yok la baxo way baxo way baxo wul wagnou kon ñu liggéey suñu xel te takkay baax bu baax liggéey ko ci zahir ak ci batin ndax li kat yalla ko digg li nga xamne wacce na ko ci yow nang ko jotali ci waxu ban li ko an ni yoni nabi sallallahu alayhi wasallam waxon na yeen na ngeen ma jotali kon jotali go ci lañ kon jotali gogu ci lañ digelal yalla lolu digelal yalla la digelal yoni nabi sallallahu alayhi wasallam kenn sañu ko noppi te ñuko xam ta man ko waxe kon na tuwari ñu gorgorlu fexé bok ci ñoña ci zahir ak ci batin ligé la bo xamné yaatu na kenn ku ne am na no ci mëna bokké ta dama wax tout le maslakul huda motax sëriñ bi da fay wax né maslakul huda xébul kenn boddul kenn, boddiwul kenn, ñëpp la woo, ñëpp la woo, borom xel mu sell mi, borom xel mu sell mi, borom doole ji, borom doole ji, borom xam-xam bi, borom xam-xam bi, borom métier mi, borom métier mi, ak nu waay mën a mel, ak nu waay mën a mel, soxla nañ toolab yàlla, soxla nañ la ci toolab yàlla, bis dana jot, bis dana jot, ñu am foo xam ne, ñu am foo xam ne, ku mel ni war nañ fa soxla, ku mel ni yow képp lañ fa soxla, kon ñëpp lañ soxla, kon ñëpp lañ soxla, ak nuñ mën a mel, ak nuñ mën a mel la. Benn nit yàlla dana waaraate. Benn nit yàlla dafay waaraate. Ab diir bu yàgg. Ab diir bu yàgg. Am na waa joo xam ne saa yu ne mu ñëw rek woof ci wetam. Am na koo xam ne saa su nekk dafay ñëw rek woof ci wetam. Ba fi woof xaw a def kàmb. Ba fi nga xam ne fa la doon woof mujj naa def ab kàmb. Ñëpp foog ne ab dof la. Ñëpp foog ne ab dof la. Jàppee ko ne dof la rek. Jàpp ne ab dof la rek. Ci loolu nekk diir bu yàgg. Ci loolee la nekk diir bu yàgg. Benn bis benn kàccoor ñëw. Benn bis benn kàccoor ñëw. Bëgg Daniel sëñ bi. Bëgg Daniel sëñ bi. Ne ko dama lay laaj. Ne ko dama lay laaj. Boo ne tell yuy safara. Boo ne tell safara. Safara. Waaw. Boo ci sottee ndox. Safara boo ci sottee ndox. Loolu muy soye ji muy def. Loolu naan cus. Ndax ndox mi la wala safara si la. Ndax ndox mi la wala safara si la. Foofu sëñ bi bëgg a tontu. Foofa sëriñ bi bëgg koo tontu. Waa ji raam ba tolloog waa ji waa ji daan toog fi sëriñ bi doon waxtaanee ba mujj def ab kàmb raam nag ba tolloog waa ji laaj sëriñ bi. Daal di ko door mbéj. Daal di koy door ab mbéj. Ne ko tay jooju leen sama loxo bi la wala sa lex. Ne ko tay jooju nga dégg ndax sama loxo bi la wala sa lex bi la. Ba tontul na sëriñ bi. Kon tontul na sëriñ bi. Kon loolu la fa doon jëriñ. Kon loolu la fa doon jëriñ. Moo tax kon ñëpp lañ soxla ci pays. Moo tax kon ñëpp lañ soxla ci pays bi. Yàlla bëggee noonu. Yàlla suñu borom moo ko bëggee noonu. Su ko defee kon ñu góorgóorlu bu baax. Su ko defee kon ñu góorgóorlu bu baax. Jàppante bi. Jàppante bi. Fonkante bi. Fonkante bi. Dimbalante bi. Dimbalante bi. Ak saa ci lépp. Ak saa ci lépp. Loolu mooy doxal yoon. Loolu mooy liy doxal yoon. Taxaw woon alal biir wa tax. Na ngeen dimbalante ci ragal yàlla ak lu baax. Wala taxaw na alal biir te bu leen dimbalante ci nooneel ak mooy yàlla. Na man moom it ax watul. Jullit ñi ñëpp. Ñi gëm yàlla ñëpp ay mbokk la. Bay na ak na ngeen rafetal seen mbokk boobu. Loolu aay yëpp moom. Loolu aay fi ci boppam ñoo ko moom. Su ko defee kon ñu góorgóorlu baax. Mi ngi sant di gërëm bu baax. Xew-xew bi ñu génnee. Xew-xew bi ñu génnee muy siyaar bi. Sant nañ leen ci bu wér. Sant na ci bu wér a wér. Gërëm leen ñu ci bu wér. Gërëm na ci bu wér a wér. Lépp luñ ci bëggoon. Lépp loo xam ne bëggoon na ko ci. Am nañ ko ca. Am na ko ca. Ba am ci lu ko raw. Ba am ci loo xam ne kawe nañu ko. Kenn ku ne gis nañ pas pas ak jëfo. Kenn ku nekk nee na gis na pas pas bi gis na jëf bi. Yëg nañ ne dese luñ Cheikh Moussa dara. Yëg na ne dese na leen Cheikh Moussa dara. Kon nag yal na yàlla fayanteeg yéen. Kon yal na yàlla fayanteeg yéen. Gën ci pay. Gën ci pay. Ba kenn ku nekk. Ba kenn ku nekk. Yëg ci boppam. Yëg ci boppam. Ak yokku bu wér. Ak yokku bu wér. Defaru bu wér. Defaru bu wér. Boo xam ne yàqu doo ci toppat. Boo xam ne yàqu doo ci toppat. Ci zahir ak ci baatin. Ci zahir ak ci baatin. Yàlla mën na ko. Yàlla suñu borom mën na ko. Yal leen koy yal na ko yàlla def. Rasulallah. Du jaay rasulallah. Allah ilaha.